Dobrodošli na prezentaciju dodatnih poslova Info zarade kluba. Ovdje ćete saznati kako na jedini dokazani način možete započeti sopstveni posao ili unaprijediti postojeći. Saznaćete kako uz najbolje alate današnjice možete napraviti sopstveni sajt koji prodaje proizvod ili prezentuje vas ili vašu profesiju. Postanite internet marketar.